الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نشكر الله سبحانه وتعالى وكتجمعيشا نبيا نمرغشيا شكراني شيخ ويتو كوا يالي اليوتوانبيا na kutuelimisha hivi punde, na bila shaka ni maneno ambayo yanatakiwa tuyachukulie kwa uzito wake mkubwa zaidi. Na Sheikh, bila shaka sote tumesikia amehimiza kuhusu umoja wa Kiislamu, jamaa, na ni jambo ambalo ndio sisi pia tunasisitiza, na ni kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja kuunganisha Waislamu wa zama zake, Allah akawaambia ya kuwa dhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kwa neema ambayo ni ya Uislamu na neema ya da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuja kuunganisha masahaba ambao ni ansar, baada ya kuwa kabla hapo walikuwa ni makundi makundi, wakipigana, wakizozana, wakitofautiana, wakichukiana, lakini Uislamu kaja ukaunganisha wakawa ni kitu kimoja. Sheikh Fauzani alipokuwa anasharehesha hadithi ya jamaa alisema kuwa aljamaatu la takunu illa bi amrayni. Hii jamaa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza umoja huu hawezi ukawa mpaka mambo mawili yapatikane. Jambo la kwanza akasema ayakuna manhajuha alkitabu wasunna ala fahmi salafi umma. Hii jamaa ili iwe ni jamaa itakayokubalika na ili iwe ni jamaa itakayofanya ile kazi ambayo jamaa ya zama za Mtume ilifanya ya kuunganisha Waislamu na kuongoza Waislamu paka kwa njia ya haki, ni lazima iwe ni jamaa ambayo manhaji yake yani mwongozo wake ni kufuata kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kufuata sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufahamu wa maswahaba walivyofahamu kitabu hicho cha Allah na sunna za Mtume, na kufahamu wa watu wema waliotangulia baada ya maswahaba wakaja tabi'un na atba'u tabi'in, hasa hasa katika zile karne tatu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisifa akasema khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Jambo la pili ambalo pia lazima litimie, ndipo jamaa iliyokusudiwa na Mtume iwe ni jamaa ya uhakika na ya kweli. Sheikh Al-Fawzan akasema ya kuwa wa ayakuna lahu imam, lazima jamaa hiyo iwe ina imam kiongozi. Na haya mambo mawili nuzaa Muislamu ambayo ameyasema Sheikh Fauzani kwa kubainisha maana ya jamaa ameyatoa kwenye hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii maana ya kwanza ya kuwa jamaa lazima manhaji yake iwe ni alkitabu wa sunna, ni kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alipokuwa anazungumzia jamaa, hadithi ambayo Sheikh wetu ametuambia ya kuwa wametofautiana Mayahudi makundi 71, Manaswara wakatofautiana makundi 72, na kisha Mtume akasema umma huu watatofautiana makundi 73, kisha akasema makundi yote hayo yataingia motoni isipokuwa kundi moja. Mtume alipoulizwa kwa ni kundi gani hilo, Mtume akabainisha kuwa ma ana alaihi wa ashabi, ni lile kundi ambalo litakuwa lina manhaj na lina njia ambayo mimi ninayo njia hiyo sahihi na masaba wangu. Na hiyo ndugu zangu Waislamu ndio njia ambayo sisi tunalingania Waislamu katika njia hiyo, njia ambayo ni manhaj salaf, ani wafate njia ya watu wema waliotangulia, njia ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameisifu akasema, ikiwa wataamini wasiokuwa maswahaba kama walivyoamini maswahaba wakafuata njia haki, faqad ihtadaw, watakuwa wameongoka. Wa intawallaw, lakini wakiwa watenda kinyume na njia hiyo maswahaba wasifuate, fa inama hum fi shiqaqin, watakuwa katika mipasuko mipasuko. Kwa vikao, ina maana kuwa hii jamaa si jamaa tunavyoambiwa na tunavyosikia kwa baadhi ya Waislamu wanasema tu kuwa tujumuike, kama anavyosema Ikhwani Muslimoni ya kuwa tukusanyike na tusaidiane kwa mama ambao tumeafikiana, na kisha kila mtu amnyamazie mwenzake kwa yale ambayo ametofautiana naye. Hiyo si jamaa ambayo tunakusudia, wala si jamaa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusudia. Nataawanu fima tafakna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima khalafna fihi. Hii ni kaida ambayo hawa wanaona kuwa ndio kaida ya kuunganisha na kuleta jamaa kwa Muslimuni, ya kuwa Waislamu tuungane na tuwe pamoja, kisha tusaidiane kwa yale mambo ambayo tumeafikiana. Kisha ikiwa kuna jambo wewe na ndugu yako Muislamu mmetofautiana, mnyamazie na msamehe na mpe udhuru, usimwambie chochote. Weshika njia yako na ashike njia yake, lakini mtakutana mbele huko kwa lile ambalo mtakuwa mmekubaliana. Basi nasema kuwa hapana, ni kuwa lazima tuwe kwa jamaa ambayo kuwa kilichotuunganisha ni manhaj ar-rasul, manhaj sahaba, manhaj salafu salih. Pili ni kuwa hii maana ya jamaa ya pili alivyosema Sheikh Fauzani ni kuwa lazima awe na kiongozi, ameitoa kwa ile hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ni ndefu, lakini Mtume alisema kwa hadithi hiyo kuwa kutafika wakati watu waje katika Uislamu wajiite kuwa hao ni maduati. Wanajiita nini? Hao ni maduati. Lakini watakuwa ni maduati ambao watakuwa wamesimama katika milango za motoni. Yule atakayewafuata na kuwaitikia kwa yale wanayowalingania watu, basi kadhafuhum fiha, watamtupa mtu huyo motoni. Na ukiwafuata hao maduati, licha kuwa ni katika maduati wa naodai kuwa ni maduati wa Kiislamu, lakini watakuwa ni wenye kukuelekeza motoni. Hasa jambo hili likamtisha na kumogopesha Hudhaifa ibn al-Yaman. Akamuuliza Mtume, sifu mlana, hebu tusifia hao maduati, maduati ina gani tukiona tusiwasikize? Mtume akasema, hum min bani jildatina watakallamuna bi alsinatina, hao ni katika asili zetu. Hani wengine hata wanaweza kuwa ni Waarabu, wengine utapata kuwa ni watu ambao ni Waislamu na asili za Kiislamu. Watakallamuna bi alsinatina, na pia naongea ndimi zetu, wakiongea wanasema qala Allahu qala rasul. Lakini pamoja na hivyo wana manhaji mbovu, wana njia ambayo si njia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mtume aliposema hivyo, kwa kuwa ndani ya Uislamu kuna watu ambao watakuwa ni maduati lakini dawa zao ni potofu, ukiwafuata dawa zao hizo unaingia motoni. Hudhaifa akamuuliza Mtume, famadha ta'muruni in adrakani dhalika, je, waniamrisha mimi ikiwa nitafikiwa na hali hiyo? Mtume akamwambia kuwa ilzam jamaa muslimin, lazimiana na ule umoja wa Uislamu wa imama, na pia lazimiana na ule kiongozi wa Uislamu katika umoja huo. Kwa umoja ambao Mtume hapa anazungumzia ni serikali ya Kiislamu, ya kuwa sasa umeishi wakati wa kuwa kuna serikali ya Kiislamu, lakini sasa kuna duat ambao ni wanalingania watu wawe ni wenye kuasi hiyo serikali, wawe ni khawarij. Kama vile sasa hivi kuna watu ambao ni khawarij takfiriyun. Sasa wewe ukiwaitikia, maana yake wanakuelekeza katika manhaji potofu ya kikhawarij. Sasa Mtume akasema kwa ukitakuogoka, ilzam jamaata almuslimina wa imamahum, alazimiana na umoja wa Kiislamu na huyo kiongozi wao na khalifa wao. Hudhaifa akamuuliza Mtume, fa ila mtakun lahum jamaatun wala imam, na ikiwa nitafikiwa na wakati wa kuwa hao maduati bado wapo, lakini sasa pia hakuna serikali ya Kiislamu na wala hakuna kiongozi wa Kiislamu, Mtume akamwambia kuwa itazim tilka alfiraq kullaha, basi jiepushi na hayo makundi yote yatakayokuwa ni makundi ambayo hayana mwelekeo na mwongozo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau antaudha bi asli ash-shajarati hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalika. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anamaanisha kuwa wakati fulani unaweza kufika ikawa hakuna jamaa kwa maana ya serikali ya Kiislamu na hakuna kiongozi wa serikali ya Kiislamu. Kwa hiyo ni hivyo, ina maana kuwa Muislamu anatakiwa asijihusishe na makundi yoyote ambayo yatakuwa yanadai ya kuwa wana mwongozo wa sawa, lakini ukapata kwa mwongozo wao sio ule wa Mtume. Lakini pamoja na kuwa itakuwa hakuna serikali ya Kiislamu, kwa hivyo hakuna jamaa hiyo na kuna kiongozi wa Kiislamu ambaye ndio kiongozi wa hiyo jamaa, lakini ina maana kuwa kuna jamaa ya pili ambayo kwa maana ile ya kwanza itakuwa bado ipo. Na ni gani hiyo? Ya kuwa ni ile jamaa ya kuwa maana alaihi yauma washabi, ni yale ambayo Mtume alikuwa nayo na masaba wake, haya tabakia, kwa sababu Mtume anasema ya kuwa ile manhaj ambayo manhaj salaf haitaisha. Serikali ya Kiislamu kuna wakati inaweza kawepo na inaweza kaanguka, lakini manhaj haiwezi kaanguka wala ikafa wala ikaisha. Kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun ala haq la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta yati amrullah wa qala dhalik. Ya kuwa hakutokosekana hapo limwenguni kikundi ambacho kimesimama katika haki, katika manhaji ambayo ni ya sawa, kufuata manhaji ya Mtume, hawatohudhuriwa na wale wengine ambao wataenda kinyume na hao, ama ambao watawasaliti, wataendelea kuwa na msimamo huo huo kufuata manhaji salaf ambayo ni manhaji ya sawa mpaka kiyama kifike, na hicho kikundi kinaendelea kuwepo. Wakifa hao, wengine wanapatikana hivyo mpaka siku ya kiyama. Kwa ina maana kuwa ikiwa hakuna serikali ya Kiislamu, kwa hivyo hakuna jamaa hiyo na hakuna kiongozi wa serikali hiyo ya Kiislamu, kwa sababu sasa serikali haipo, kiongozi pia haipo. Hii itakuwa ni kwa mtazamo huo wa jamaa, kwa maana serikali hakuna. Lakini kwa mtazamo wa pili, kwa maana kuwa jamaa ya manhaji salaf ipo, lazima ushikamane nayo. Mzangu Islamu, na tukifika hapa hasa ndio tunaenda kujiuliza kuwa sisi tunaishi katika zama gani. Mzangu Islamu, tunaishi katika zama hizo ambazo Mtume alibashiri ya kuwa zitatokea alipoulizwa na Hudhaifa ibn al-Yaman, ya kuwa itakuwa sasa hakuna serikali ya Kiislamu na itakuwa hakuna kiongozi wa serikali ya Kiislamu. Kwa sababu gani? Serikali ya Kiislamu ishaanguka. Sasa tunaishi katika nchi kama Kenya ambapo hakuna serikali ya Kiislamu na wala hakuna kiongozi wa serikali ya Kiislamu, lakini sasa kuna makundi mengi ambayo yanadai kuwa ni makundi ya Kiislamu, yanalingania watu katika dawa ambayo wafate dawa hizo. Sasa swali ni hili kuwa tufanyaje? Tunafuata wasia Abu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimhusia Hudhaifa ya kuwa itadhir tilka alfira kullaha. Na ni kwa sababu ukianza kufuatilia, ndugu zangu Waislamu, historia ya haya makundi mengi ambayo sasa hivi tunazungumzia, utapata kuwa asili ya haya makundi yalijitokeza baada ya daula ama khilafa Uthmania kuanguka. Khilafa Uthmania ambayo makao yao makuu yalikuwa ni Turki huko Istanbul, ilianguka mwaka wa 100, yani mwaka wa 1922, 1922 ndio khilafa ikaanguka. Sasa baada ya kuanguka, Waislamu walipatwa na huzuni mkubwa zaidi na mshtuko. Sasa ikawa wale Waislamu kwa ile ghera, ikawa sasa kila mtu anajaribu kuregesha ile khilafa. Sasa hapo ndio ikawa sasa watu wakapata nafasi ya kuanza kuunda hivi vikundi, ndio Ikhwani kaundwa, Ikhwani Muslimun, na pia Jamaa Tablighi pia kaundwa. Tablighi, hiki kikundi cha Tablighi, kiongozi wake ambaye ndio mwanzilishi ambaye anaitwa Muhammad Ilyas, huyu alianzisha hiki chama cha Kitablighi mwaka wa 1926, na maana kwa miaka 4 baada ya khilafa ya Uthmania kuanguka. Na ndio hivyo hivyo pia makundi mengine yakaanzishwa ambayo ni Ikhwan Muslimun na pia Ansar na pia haya makundi ambayo ni kama ya kina Usama, haya Khawarij, haya kaundwa. Lakini sasa mzangu Uislamu lazima kabla ya kusema kuwa basi itakuwa ni vizuri kwa sababu walikuwa wanapigania ili warejeshe khilafa. Hizbu Tahrir kaundwa. Kile ambacho haya makundi walikosea ilikuwa ni kosa kubwa zaidi kwa mtu anaelewa baada ya kuwa umekosa kitu chako. Unatakiwa ufanye nini? Atajua kuwa hawa walikosea. Na kosa lao ni kuwa baada ya khilafa kuanguka hawakuketi wakajituliza kwanza. Kisha wakajiuliza kuwa tulikuwa na khilafa. Na ilikuwa kwa muda mrefu. Je, sababu zilizopelekea mpaka ya khilafa ikaamka nini? Ili sasa ndio hizo sababu wahakikishe kuwa wameziondoa. Ile khilafa ikiji kisimama sasa itakuwa na khilafa iliyosimama katika misingi za kuwa zile sababu za kuyangusha sinazipo. Hawakuangalia hiyo. Hawa kaanza kupigania khilafa isimame licha ya kuwa zile sababu ambazo ziliangusha khilafa Islamia bado zipo. Na hapo lazima khilafa iweze kusimama. Na ikisimama itakuwa ni khilafa iliyosimama katika misingi ambazo si za sawa. Kwa hivyo itakuwa haina nini misingi ambazo zitafanya mpaka hiyo khilafa iendelee na idumu na iwe imara. Na ndugu zangu Waislamu, yule atakayesoma historia ya khilafa Uthmania na daula Uthmania atapata kujua kuwa miongoni mwa sababu kubwa zilizopelekea hii khilafa kuanguka ni kuacha manhaju salaf. Ani kuacha njia ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alituachia njia hiyo kufuata. Wale viongozi wa mwanzo mwanzo wa khilafa Uthmania walikuwa mashallah ni viongozi ambao ni wa kisawa sawa. Wamesimamia dini kisawa sawa, haki wanasimamia kisawa sawa, uadilifu kisawa sawa, na ni viongozi ambao wana elimu na pia wanajitahidi kutumia elimu yao ya dini kwa kuongoza Waislamu ambao wako chini yao. Na kisha walikuwa wamejiepusha kabisa na mambo ya anasa na mafia na ufisadi wa kila aina. Lakini sasa wale viongozi wa baadaye na wa mwisho mwisho wakawa mambo hayo wameacha, wakaingia katika bid'a, ndio sasa zikaenea katika dua hizo. Na zaidi ya bid'a pia wakajiingiza katika sasa starehe na anasa ambazo zapata kwa sasa ziliwasaulisha si tu dini yao bali hata zikawasaulisha uongozi wao na majukumu yao katika uongozi. Mpaka ikawa sasa nchi za magharibi zinaita khilafa Uthmania wakati huo wakitaka kuizungumzia katika mikutano ama katika mihadhara zao wanasema ar-rajulul marid. Hani mtu mgonjwa ni kwa maututi wakati wote anaweza kafa yuko ICU. Na kweli kaji kanduka. Kwa sababu hiyo. Kwa nini? Kwa sababu ilivyokuwa manake wale viongozi wao. Kwa mzangu Islamu, sasa hawa kaanza mikakati ya kusimamisha tena upya daula Islamia. Lakini bila kuangalia chanzo cha hiyo daula kuanguka ilikuwa nini. Na sisi ndio sababu tukasema ya kuwa hatuwezi kufuata njia ambayo ni ya makosa ambayo ndugu zetu waliifuata na ikawa tangu waanzishe mikakati hiyo. Kuanzia tuzungumzie kidogo 1926. Kwa wale ambao wanajua hesabu atanambia. Kuanzia 1926 ambao sasa ndio hichi chama cha Tabligh kilianzishwa na huyu Muhammad Elias mpaka sasa. Ukipiga hesabu utapata kuwa ni karibia miaka 93. Na lengo lao kubwa lilikuwa nataka wasimamishe khilafa. Mbona yasimama? Ni kwa sababu ya kuwa njia waliifuata si sawa. Si sawa kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa yale walio yani yale yaliyosababisha hiyo khilafa ikabuka, hawa ndugu zetu hawa jamaa Tabligh, huyu mwanzilishi wao yumo ndani tena mzima mzima kabisa. Ukisoma historia ya huyu Muhammad Elias ambaye ni mwanzilishi wa jamaa Tabligh, ni mtu sufi, yani mtu kwa lugha yetu wa kisasa huku tukitaka kumueleza ili mtu aelewe haraka ni mtu khurafi, ani mtu bid'a mubtadi. Na mbali na kuwa ni mtu ambaye ni mubtadi sufi ambaye anafuata njia ya Qasbandia lakini pia ni mtu ambaye ye alinukia katika manhaj ambayo ni at-ta'assub bil madhhab al-Hanafi. Kwa vikawa ni mambo ambayo sisi tunaamini ya kuwa hayafai, kwa sababu kwanza kule kusema kuwa mimi madhhab yangu ni Hanafi peke yake, na wanaojua wale wasomi wanajua kuwa katika hizi madhhabu nne ambaye wa kwanza ni Abu Hanifa, kisha Malik, kisha Shafi na kisha Ahmad bin Hanbal rahimahumullah jamian, hao wote katika madhhabu zote hizi, madhhabu ambayo iko mbali sana na sunna ni madhhabu al-Hanafi. Na hizi siri wengi wanajua madhhabu Hanafi liko mbali zaidi na sunna, kama vile hizi madhhabu zingine ndio ziko karibu zaidi na sunna, ikiwemo madhhabu ya Shafi na madhhabu ya Hanbali na madhhabu ya Malik. Lakini kwa hizi madhhabu zote ukiulizwa kuwa madhhabu ipi ambayo iko mbali sana sunna, ni madhhabu al-Hanafi. Na ndio madhhabu ambayo huyu mwanzilishi wa tablighi alikuwa yataasab bihadha al-madhhab, bali huwa darasa fi madhhab al-Hanafi hunaka fil Hind, fatarara an akainukia katika misingi hizo ya kitaasub na pili ya kisufi, ndakaanzisha sasa nini kipote cha tabligh, kwa kuwa sasa anataka tena kuregesha khilafa baada ya kuanguka, na ambapo yeye ule msingi ama sababu iliyosababisha khilafa ikaanguka ndio yeye pia anayo, hasa tutasimamisha hivi bofa talib wal matlub. Lakini sasa ndugu zangu Waislamu, mimi lengo kubwa leo mbali na kueleza, kwa kuwa lazima tujue chanzo cha haya mapote kubuniwa, hasa haya mapote ambayo tunayazunguzia kila kukicha, nataka nizunguzie kuhusu vile maulama wetu wamezunguzia pote hili la tablighi. Kwa nini sisi tunachukulia kuwa tablighi ni katika mapote potofu? Kwa nini? Hapa nimekuja na vitabu viwili. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha moja katika maulama wetu wakubwa zaidi, ambacho ni kitabu cha Sheikh Abu Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi, kinaitwa Al-Makhraj min al-Fitna. Ni kitabu ambacho inshallah nitasoma baadhi ya vipengele ambavyo Sheikh Muqbil ametaja sababu zinazopelekea mpaka kwa nini tunasema kuwa manhaj ya kitablighi ni madhhab ambao ni potofu. Kisha pia nimekuja hapa na risala ambayo ni ya Sheikh Abdurrazzaq. Na ni risala ambayo inaitwa Kashfu Shubahi Ahli Dhalali wa Kitabi Tablighi Fadhail al-A'mali. Hichi pia huyu Sheikh ametaja hapa ndani kauli za maulama wa kisalafi wanavyozungumzia kuhusu hili pote la tablighi. Kwa ni pote la kivipi, na je Muislamu anatakiwa msimamo wake na hili pote uwe ni msimamo upi? Sasa kwa sababu ya muda, moja kwa moja kwanza nitaanza kusoma yale yanayosababisha mpaka tuseme kuwa kikundi cha tablighi ni kikundi ambacho kimefuata njia ambayo si sawa. Hapa nikiyasoma maneno ya Sheikh Muqbil Ibn Hadi. Mzangu Islamu, sababu ya kwanza kabisa ambayo inapelekea mpaka maulama wa kisalafi wa pinge pote hili la kitablighi ni kwa sababu ni pote ambalo mwanzilishi wake kwanza tumeshamjua kufupi kabisa, na hili si jambo la siri, kwa sababu hata wenyewe wanajua, na yeyote ambaye atafuatilia historia ya huyu Muhammad Ilyas atajua kuwa hali yake ni hivyo. Sasa ikiwa asili ni mbovu, ani msingi kuwa ni mbovu, watarajia kuwa hilo jengo litakuwaje? Lakini sambali na hivyo ni kuwa pia pote hili, sababu zingine ambazo pia zapelekea mpaka iwe mwelekeo wao sio sawa ni kwa sababu ni kikundi ambacho kinafuata mambo ambayo huyu mwanzilishi wao aliwawekea, na kwa vile yeye mwenyewe alikuwa ni mutaasib, basi yeye pia akaekea kundi hili mfumo wa taasub, ya kuwa ili uwe ni tablighi ni lazima uwe na taasub. Taasub manake ni kuwa ni wewe kufata, taasub manake ni kufata kauli. Yani taarifu taasub huwa ittibau man laysa qawluhu hujja, hino maana taasub kama anavyo arifisha maulama. Taasub manake ni kuwa ni kufata kauli ya mtu ambaye mtu huyo kauli yake si hoja, lakini ukawa ndio sasa kauli ambayo unaifuata na unaifanya kama hoja. Sasa huyu Muhammad Ilyas aliwafanya watu wake wafuate kauli zake ambazo aliwekea na mfumo wake ambao aliwekea, na licha kuwa yeye kauli yake si hoja, kwa sababu yeye huyu Muhammad Ilyas katika Uislamu hatuzingatii ya kuwa yeye ni katika maulama ambao akisema kauli basi kauli yake itakuwa inavunja kauli zingine zote za mwanzo hata za baadaye, kwa sababu kauli yake si ijma, wala kauli yake si Qur'an, wala kauli yake si sunna na si sahaba. Kwa maana hiyo ni kuwa kauli yake si hoja moja kwa moja, lakini sasa amewekea hawa ndugu zetu mambo ambayo aliyaita kuwa hizi ndio misingi za kitablighi. Kwa mtu ili awe tablighi lazima aende katika misingi hizo. Huu Kenya huwa anasema kuwa mbegu sita, lakini wenyewe wanasema kuwa ndio misingi za dawa yao. Msingi wa kwanza hao wanalingania kwa al-kalimatu tayyiba, yani wanazungumzia kuhusu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hapa bila shaka ni msingi mzuri, na ni kwa sababu hilo dawa ambayo mitume walitumwa nayo. Lakini sasa usipoelewa dawa zao kwa yule ambaye labda hajawahi kusikia ama kutembea nao ama kusoma vitabu vyao, unaweza kuona kwa kweli wamekuja na msingi ambao pia mtume alikuja na msingi huo, ya kuwa qulu la ilaha illa Allah tuflihun. Lakini ukweli, na hapa naongea kwa sababu mimi nishawahi kutembea na hao na pia vitabu vyao tumesoma, na nyinyi pia mshehudhuria dawa zao, ukweli kuwa anaposema ya kuwa analingania katika dawa ya la ilaha illa Allah, kalima hii makusudio makubwa huwa wanamaanisha tauhidi, na tauhidi kwao kinachozungumzwa ni tauhidi rububia peke yake. Sasa sisi alisema jamaa tunaamini ya kuwa tauhidi kwa aina ngapi? Tatu, nanganyika viganyiko vitatu. Kuna tauhidi rububia, na ni kule kuamini ule utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala, huwa tauhidullahi bi af'alihi, ani kule kumpokesha Allah kwa yale aliyoyafanya, kal khalqi kama kuumba, wa rizqi na kuruzuku, na mingine kalimata kama kuua, wa ihya'i na kuhuisha. Kwa hivyo hivyo ni vitendo vya Allah ambavyo anafanya, lazima tuamini ya kuwa hakuna anayefanya vitendo hivyo asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hapo ni tauhidur rububia, na ni tauhidi ambayo makafiri wa zama za mtume walikuwa naikubali. Kwa ndio sababu mtume sallallahu alaihi wasallam hakulingania makafiri wa zama zake kwa hii tauhidi ya rububia sana, kwa sababu ilikuwa ni tauhidi ambayo wenyewe tayari wanaikubali. Hasa ilikuwa maana yake ni anaenda kwa step ya pili, tauhidi ambayo sasa ilikuwa ndio wanashindana nayo zaidi, nao ni tauhidi uluhia. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, na lengo kubwa la Allah kutuma mitume si kwa kuwa tuwaje waeleze wanadamu kwa kuwa Allah aliumba. Wanadamu walikuwa wanajua Allah aliumba. Allah ndio analeta mvua, wanajua. Allah ndio anafisha, na wanajua. Allah anafisha, wanajua. Lakini ani'budu Allah, tauhid uluhiyya, waabudu Allah peke yake, wajanibu taghut, nuepukane na shirki. Hii ni tauhidi ambayo mtume alilingania watu. Lakini sasa hawa ndugu zetu wanaposema la ilaha illallah, utapata kuwa sawa unapoanza kuizungumzia, utapata kuwa ameshatibia pale kwa tauhidur rububia, na wataanzia hapo na malizia hapo na waondoke zao waende zao. Hawaendi katika tauhidur uluhia. Leo kama utauliza kuwa na je, hapa mnaruhusiwa katika manhaji yenu kuzungumzia tauhidur uluhia? Wanasema hapana. Hairuhusiwi. Kwa nini? Wanasema kwa sababu kisha kuzungumzia tauhidur uluhia utakuwa unaingia katika maradhi ya umma. Na katika manhaji yao hawaruhusu kuingia katika maradhi ya umma. Yaani ukiingia mahala watu wa shirikina, ni makosa kuongea kuhusu shirikina. Watu wanavaa hirizi, usiongee kabisa kwa hirizi ni shirki. Watu wanafanya kila aina ya bid'a, usiongee kwa bid'a ni makosa. Kwao wanasema kuwa haifai kabisa mtu kuingia katika khilafu, wanasema wenyewe khilafu na katika maradhi ya umma. Sasa mzangu Islamu, hebu turudi nyuma kidogo tu na tuelewe kuwa hili jina lao ambao wanatumia, je, ismun bimaana almusamma au ismun bila musamma? Ani jina ambalo kweli wanaojiita na jina hilo wenyewe wana maana ya jina hilo, ama wana jina ambalo hawana maana jina hilo? Kwa sababu tabligh maana yake ni da'watin nas ila Allah, ni kuwaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, waende kwa Allah. Na hapa ina maana kuwa waone watu kuwa wao katika njia mbaya, so waite watu katika njia mbaya, waje katika njia nzuri. Hiyo ndio maana ya tabligh. Hasa ina maana ukiona mtu katika njia mbaya, ni umlinganie kwa ile njia ni mbaya, njoo katika njia nzuri. Hawa nasema hapana. Wewe mwambie mtu kuwa njoo msikitini, sikize mawaidha. Na mawaidha ni tauhid rububia. Kisha baadaye ni fadhail amal na hadithi dhaifu zimejaa ndani. Na kisha baadaye ni qasas wa khurafat. Alafsa ukishangalia siku zako, na mpangilio wao ni kuwa siku moja. Ukitaka utoke ni siku moja kwa wiki. Na kama ni mwezi ni siku tatu. Na kama ni mwaka ni siku 40. Na yule ambaye anatoka maisha, basi atoke miezi minne. Huyo anaambiwa kuwa saa ashatoka maisha yote ni tablighi. Sasa wakija mahala mfano wamekuja kwa dawa ya wiki, kwa hivyo siku moja, wakimaliza siku yao watapoondoka. Basi kitu kikubwa walingania watu watoke na hao. Nukienda sisi tutakwambia kuwa ni mbaya wewe, ah. Wanamaanisha kuwa ukitoka na hao automatically ule ubaya wako utauacha tu hata bila hao kukuambia. Ndio sababu utapata si hata kuongea, lakini tunajua kuna baadhi ya ndugu zetu ni matablighi, lakini wakiingia chooni wanafuta maskara. Tambua hayo yote. Lakini hao matablighi. Ni utapata kuwa bid'a ukianza kuangalia ambazo wanazifanya na wanazo ni ajabu kabisa, lakini matablighi. Kwa nini? Kwa sababu na katika vikao vyao na katika dawa yao hayo mambo hayazungumzwi wala hafai kuzungumzwa. Sasa huu ni msingi ambao ni mbovu za mzungu wa Uislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa maana hiyo wanavunja msingi madhubuti ambao ni msingi wa Uislamu. Nao nini? Al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Sasa ukisema kuwa hauzungumzi kuhusu makosa ambayo watu wanayo, eti kwa sababu ya kuwa utakuwa unaingia katika khilafu, na hiyo ni masuala ya maulama, kwa hivyo hatuingilii huko. Sasa hapa ni kama wanafanya kazi ambayo wanajua kumbe kazi hiyo si yao, lakini wanaifanya na wanajua kuwa hawaiwezi. Sasa hapa ndakuja katika kosa la pili ambalo mzangu Islamu waulama wanazungumzia kuwa tablighu wanalo. Na kosa lenyewe ni nini? Ni kuwa sasa hao wanafanya da'wa bila ahliya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa idha usmila al-amr ila ghairi ahlihi fantadhiru sa'a. Allah anasema kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Hii njia ya da'wa, njia tablighi ya kufikisha ujumbe wa Allah kwa wanadamu, ni njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema kuwa atuambie mtume kuwa hiyo njia yake, sabili ni njia yangu, njia da'wa. Lakini ad'u ila Allah, nalingania waja wa Allah waende kwa Allah, ala basiratin, kwa elimu na uono wa hali ya juu. Kisha inatakiwa iwe hivyo kwangu mimi ninaofanya hivyo, ana wa manitabani, na pia atakayenifuata katika njia hii ya dawa awe hivyo hivyo, ya kuwa sifanye dawa kabla ya kusoma. Lakini hawa ndugu zetu tunapata kuwa wengi wao hawakusoma, na kama walisoma, walisoma kwa asilimia ndogo zaidi. Tena si kusoma kwa watu wamesoma ili wajue dini yao, ni kuwa wamesoma ili wajue hizi misingi za kitablighi ambazo tunazizungumzia. Hata msingi wa kwanza ni huo, ya kuwa walilingania katika kalima tu la ilaha illa Allah, lakini kwa maana ya kuwa walilingania katika tauhid rububia. Tauhid uluhia wasizungumzie, shirki hawazungumzii, naelewa, ibada ya kuburu hawazungumzii, bali kuna wale ambao utapata kuwa wanafanya mambo hayo na wamo katika kundi hilo. Jambo la pili wanasema kuwa ni iqamatu salah. Huo ndio msingi wa pili ambao waliwekewa na huyo kiongozi wao ambaye ni Muhammad Ilyas. Iqamatu salah, swala ambayo ni dhatu alkhushu'i walkhudhu, aniwasimamishe swala ambapo swala kwenye swali awe na khushu na wudhu. Ukiona hivyo unasema kwa mashallah basi ni vizuri, wanaangalia watu waswali kwa khushu na wudhu, lakini unasema kwa hapana. Sisi tunasema kuwa mtu akiswali kwa khushu si sababu ya swala yake kukubaliwa peke yake, bali lazima mtu aswali kwa misingi miwili. Msingi wa kwanza ni ikhlas na msingi wa pili ni mutaba. Hii msingi wa mutaba hawana, na kwa sababu ya kuwa hawafundishi watu kaifiyati salati nabii sallallahu alaihi wasallam, sifati salati nabii sallallahu alaihi wasallam. Ukienda katika mawaidha hao hauwezi kupata ya kuwa wanafundisha namna alivyoswali mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ushahidi wa hadithi na mafundisho ya sawa, na wakawa wanatadharisha watu na mambo ambayo ni ya makosa katika swala, na wakafundisha watu mambo ya sawa na bid'a katika swala, wakawatahadharisha mambo hayo hawana kabisa katika dawa zao. Atakuja kusema kuwa wanazungumzia kuhusu swala ni katika misingi zao, wanazungumzia swala tu kwa juu juu, kwa kuwa watu waswali na ukiswali tulia kisha nyenyekea kabisa, nionyesha kuwa ni wewe tumevunjika vunjika, hauna hata mifupa kwenye mwili, eti ndio kushu hiyo. Na hapo tunasema kuwa la, sisi tunasema kuwa swala kabla kuswali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifundisha watu kuswali. Mtume akasema kuwa swallu kama raaitumuni usalli, hivyo ndivyo Mtume alifundisha maswahaba, swalini mlipo niona nikiswali. Bali hata kuna siku Mtume akaswali akiwa juu ya mimbar, kisha alipomaliza akasema fa'altu hadha litatammu bi walita'lamu salati, nifanya hivi ili mnifuate na mjue ninavyoswali, mswali pia hivyo. Lakini hao sasa wanafundisha watu waswali Mtume alivyoswali, la, wanasema kuwa swali ni muhimu, ni kuswali. Alafu kiswali nyenyekea, anakuwa mtulivu, alafu nyenyekevu kabisa ni kisha swali ishakubaliwa. Ambapo sasa tunasema kuwa hapana, mzangu Waislamu, swala ikubaliwe kwa nyenyekea pekee yake. Swala lazima ikubaliwe kwa ikhlas na kisha na mutaba. Msingi wa pili wa tatu, mzangu Waislamu, ambao wanalingania watu ni al-ilmu wa dhikr. Elimu na dhikr. Na elimu yao ambayo wanakusudia ni kusoma haya mambo sita haya mpaka uyajue na uyahifadhi, kiasi cha kuwa mahala popote ukisimama unaweza kuzungumzia msingi wote kama msingi huo unavyozungumzwa na matablighi. Ndio sababu ndugu yetu mmoja tulikuwa tumetoka dawa akatupa kisa, na ni kisa cha kweli kwa sababu yeye alihudhuria kisa hicho. Anasema kuwa kuna siku matablighi walikuja msikiti wao, na wao matablighi walikuwa ni kutoka Turki. Sasa pale kawa hakuna mtu ambaye anajua Kituruki, na hao maskini hawajui Kizungu wala Kiswahili wala Kiarabu, wanajua Kituruki peke yake. Sasa walipokuja wakatafuta wale ambao ni matablighi wenzao wa eneo hilo, wakapata kijana, wakaribishwa, ikabidi sasa wakati wa mawaidha afike. Ule Mturki akasimama kando yake, yule Mkenya pia akasimama, na wazazi walijua kabisa huyu jamaa hajui Kituruki kabisa. Lakini yule akaanza kuongea Kituruki, hakuna anayejua hata kalima moja. Yule anaongea, huyu ana tafsiri, huyu anaongea, huyu ana tafsiri. Hasa wale wanaanza kushangaa, mbona huyu mwenzetu alishangaza tangu lini akaenda Kituruki kusoma hata kajua Kituruki? Tumeelekea naye hapa mpaka tumekuwa mpaka sasa tunamjua hapa leo ana tafsiri Kituruki, mbona ajabu hii. Lakini wakamwambia chochote, wakamwacha mpaka akamaliza. Alipomaliza ikabidi saa baadaye ukaenda kumuuliza, hafiki mwenzetu, mbona washangaza, kumbe unajua Kituruki hata utaambiwa bwana, umekusomea wapi Kituruki? Yeye si muongo, akasema kweli, ah, mimi sikijui. Kwa nini aliwaambia mnajua Kituruki nani? Mimi sikijui, lakini swala kwa kiongea Kituruki pale, hey, ni kweli aliwaambia Kituruki, hasa ndio kwa tafsiri vipi Kituruki? Akasema kumbe nyinyi hamjui tafsiri nini. Sisi matablighi kila wakati huwa una mawaidha yake, na hayo mawaidha huwa ukiwa tablighi lazima uyajue, umehifadhishwa, ndio maana elimu hiyo. Sasa ina maana kwa yeye aliposema nikajua kwa wakati huu, wakati fulani, na alipoanza hivi nikajua kwa huu ni mlango fulani na azungumza kuhusu kitu fulani. Sasa mimi sitaki nijue anaongea nini, kwa sababu akiongea akimaliza mimi najua kuwa huwa mtu akiongea anaongea mpaka hapa, na mimi pia nikaongea mpaka hapo, tena ataongea mpaka hapa, tena mimi naongea mpaka hapo, hivyo mpaka akimaliza pia mimi nitakwisha maliza huko. Na kibogizo huwa ni mwisho ni kuwa nini? Sasa nani iko tayari kutoka? Ah, nani tayari? Inshallah, sema inshallah. Eh, basi hapo akifika manake ndio mwisho wa mawaidha. Haya, siku moja nani? toka kwa wiki ama siku tatu nani kwa mwezi ama nani siku 40 kwa mwaka ama nani toka maisha siku hiyo ndio mwisho. Akishamaliza mmoja anainuka pale anachukua kitabu anaanza kuandika wale ambao kutaja. Sasa ndugu yangu, hii ndio elimu kwao matabliha. Kwa kuwa mtu unahifadhishwa na ndio maana ile ambayo tumesema kuwa huyu mwanzisho alikuwa ni mtaasib, kwa hivyo akafundisha pia wafasi wa kikundishi taasub. Manake ushike yale yale ambayo umeambiwa. Hakuna kuongeza wala kupunguza wala kubadilisha kana kwamba ni kitabu cha Allah. Mzangu wa Islamu. Hii ndio maana elimu. Kwa hivyo usisikie elimu kadhani kwa nenda madrasa kusoma. Hawataka bali wakijua kwa wewe umesoma madrasa. Umejiunga nao. Wanakuwa wanatahafudhi nao. Nawe sana. Na wanatanafudhi nawe. Nawapendi kabisa maulama. Kwa sababu anajua kuwa ukisimama utakhalifu manhaji yao, hautaongea vile manhaji yao inasema na misingi zao zinazosema. Utatoka nje ya manhaji yao. Kwa hiyo utakuwa manake wewe si tablighi wewe. Ndio utapata kuwa na mimi najua kuna baadhi ya walimu ambao wamesoma na wakawa na elimu lakini kwa sababu ni matablighi akisimama unaweza kudhania kuwa hana elimu kabisa. Kwa sababu hasemi qala Allah wala qala Rasul, ni kufuata vile tablighi yule ambaye hakusoma ndio anaongea vile yeye anaongea na yeye amesoma. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ndio taasubu anafundishwa hivyo. Msingi wa nne ambao wana sema kwa ndo msingi zao ni ikramu al-muslimin. Yaani kukirimu Waislamu. Ikramu al-muslimin. Nisitaki nizungumzie msingi huu sana kwa sababu napata kwa nikianza kuzungumzia nitakuwa nikana kwamba naingilia baadhi ya ndugu zetu. Lakini ukweli ni kuwa kufupi tu mishe kutoka na nikaona hasa sawa ndugu zetu wa Kihindi huwa anakuja. Ukijitoa nao na wa Afrika unapata kuwa wana mabuli zao za chai, wakati wa chai utaona kama kweli mtakuwa pamoja. Lakini sasa hawa wanasema kuwa kuna ikramu al-muslimin. Lakini sasa mimi nimetoka nao na nyinyi pia kama wale ambao wametoka nao wanaweza kani thibitisha yale ambayo nasema. Lakini ukweli ni kuwa ni katika msingi ambao huwa anaingiza watu. Kisha kuna ikhlas na khuruj. Kwa jumla ni kwa ndugu zangu Waislamu, nadhani si haya peke yake ambayo nikiongea nitakuwa nimewafanya muelewe kwa nini tunapinga kikundi hichi. Lakini haya ndio hizi ndio misingi zao ambazo hakuna ruhusa ya mtu ambaye tabliga na kuzungumzia kualigania watu katika dawa kutoka nje ya misingi hizi. Wanapozungumzia kuhusu khuruj wanamaanisha kuwa ni kutoka waende makundi katika misikiti. Kama nilivyowaambia kuwa kwa wiki siku moja, kwa mwezi siku tatu na kwa mwaka ni siku 40, na ukitaka kutoka milele utoke miezi minne. Lakini sasa nikuwa pamoja na haya ndugu zangu Waislamu, nikuwa pia hao wana mambo mengine ambayo pia yanafanya mpaka maulama wetu waseme kuwa manhaji yao si sawa. Jambo lingine ni kuwa hichi kitabu ambacho wanapenda sana kukitumia na ndio kitabu ambacho kimeshereheshwa katika kila lugha, kiko kwa Kizungu, ingawa asili ya kitabu ni cha Kiurdu, kisha kikafanywa translation ya Kiarabu, translation ya kila kabila, utapata hata Kiswahili hata Kizungu kipo, kinaitwa Fadhail Amali. Ni kitabu ambacho ndani yake kuna hadithi dhaifa na maudhua na munkara, lakini ni kitabu ambacho chategemewa zaidi katika mawaidha yao, kiasi cha kuwa si rahisi mtu anapotoa mawaidha atoke nje ya kitabu hicho. Sasa hii ni moja katika sababu ambazo pia zinafanya mpaka wawe ni wanatoka nje ya manhaji ambayo ni sawa. Kwa sababu sisi tunasema kuwa mtu ambaye analingania ndugu zake katika njia sawa, lazima kabla ya kulingania yule ambaye anamlingania, uhakishe kwa kile ambacho anamlingania ni cha sawa. Ili sasa ndio kimlingania unajua kuwa hii ni njia sawa kwa sababu umetegemea msingi wa sawa. Ndio sababu Sheikh Albani alipokuwa akishindana na watu katika makundi mbalimbali kuhusu yale ambao wanayo katika makundi yao, alikuwa akiwaambia kauli hii, akwambia kuwa unqus athbit al-arshi thumma stadil. Hani manake kwanza akisha kuwa kiti kimetulia vizuri kisha lafsa ndio utoe dalili. Hani manake kuwa ile dalili ambayo unataka kuitumia, kwa kuwa ni dalili ya kutumia katika nini, manhaji yako ama kile ambacho nakisema, kwanza kisha kuwa hiyo dalili nini ni sawa, kisha baada hapo ndio sio tu nini dalili kwa yale ambayo unataka. Lakini sasa hawa ndugu zetu au utapata kuwa hadithi nyingi ambazo zinasoma ni dhaifu. Na Sheikh Abdul Razak ameeleza baadhi ya hadithi nyingi ambazo wanazitumia katika kitabu chake hichi, na akatoa mifano ya visa vingi ambavyo wanavieleza katika hichi kitabu. Naona muda umeyoma, lakini mtaniruhusu kidogo nisome maneno ya Sheikh Mukbil hapa kwa haraka haraka, alafu baadaye ndio Sheikh Mukbil anasema jambo la kwanza kabisa ambalo ni katika makosa ambayo yanaona kuwa hawa ndugu zetu wanayo ni adamu ihtimami bila aqida. Yaani hawaatilii muhimu kuhusu aqida katika mafundisho yao. Na nimeeleza jambo hilo. Akisema aqida anamaanisha kuwa ni da'wa nasi la madha ila tauhid al-uluhiyya. Hawa wanarakiz katika tauhid al-rububiyya. Ambapo sisi tunasema kuwa hiyo ni tauhid ambayo sina kosa kuizungumzia, lakini haitakiwi izungumzie kwa urefu kwa sababu haifundishi mtu kujua namna ya kumpokesha Allah na kuepukana na shirki. Ni jambo ambalo unapata kuwa unazungumzia tu kuhusu vitendo vya Allah na ukubwa wa Allah na mambo ambayo Allah ameyafanya na atayafanya, lakini ukweli ni kuwa kuna kile ambacho ni muhimu zaidi ambacho ni tauhidul uluhiyya na tauhidul asma'i wa sifati. Jambo la pili ambalo pia Sheikh Mukbil akasema ni adamu alihtimam bil ilmi. Hawana umuhimu kabisa na elimu. Ndio sababu utapata katika dawa zao hawaambii watu kuwa tokeni mwende msomi madaris. Hawezi kupata kuwa tablighu wana halaka ya ilmu ya kuwa tunafundisha vitabu ambavyo mtu akisoma atapata faida, ajue swala, ajue dini yake, ajue tauhid. Hakuna mambo kama hayo. Halaka zao ni wanaelezana kuhusu hizi misingi ambazo tumezoea. Tena si kwa maana ya inavyotakiwa, isipokuwa ni kwa maana walivyoelezwa na huyo mwanzishi wao, kwa hivyo wanabakia hapa bila kuzidisha. Kwa hivyo hawana umuhimu kabisa na elimu. Jambo la tatu anasema yaktisaruhum fi tabligh ala ba'd al-umur. Hani hao wanajiweka katika da'wa yao ya kuwa wamefungika katika yale mambo ambayo ni peke yake, ndio mambo hao peke yake, hawatoki nje. Kunapata kuwa wanapokuwa nazungumzia hawezi kupata kuwa nazungumzia nje yale mambo ambayo wamekewa na yule kemuza. Na hii ni taasuba ambayo utapata kuwa haifai. Jambo la nne anasema kuwa yujadu fi kathir minhum at-ta'assub al-madhhabi wa khasatan bil madhhabi al-Hanafi. Wengi wao utapata kuwa wana ta'assub al-madhhabi, kama nilikwambia kwa huyo mwanzilishi wao ndio anakuwa na asili hiyo, na kwa hivyo atafasoa wengi wa kuhibu. Kwa hivyo haya ndio mambo ambayo Sheikh Mukbil amesema, ingawa nimesema kwa ufupi lakini kwa refu nadhani amesema kwenye kitabu chake hicho. Ama kuhusu ndugu zetu Waislamu maulama wakisalafi vipi wamewazungumzia kundi hili, tasomea baadhi ya maneno ya maulama angalau mnyasikie, kisha ndio mjue kuwa haya ambayo tunasema hatuyosemi tu kwa sababu tunasema, isipokuwa tunasema kwa sababu tumeyapata kwa maulama wetu walio tahadharisha wafuasi wao na nini na kikundi hichi. Qala al-Sheikh Ibn Baz al-Mufti sabiqan fi al-Mamlaka al-Saudia anasema jamaa tabligh, hii jamaa tabligh laysa indahum basiratun fi masail al-aqida, hawana kabisa elimu kuhusu masala ya aqida. Fala yajuzu al-khuruj ma'hum, haifai kabisa mtu kutoka pamoja na hao itaenda tabligh, illa isipokuwa liman ladayhi ilmun wa basira, kwa yule ambaye ana elimu na ana elimu ya hali ya juu bila aqida kuhusu masala ya aqida sahiha. Kwa nini lakini atoke nao? Anasema kuwa liman ladayhi ilmun wa basiratun bil aqidati sahiha allati alayha ahlus sunnah wal jamaa, limadha qul ma hum idhan, anasema hatta yurshida man toka, na hao si eti kuwa awe tablighi ili apate nafasi ya kuwalingania. Wayansahu, na pia awanasihi. Wayataawana maahum ala alkhairi, na pia asaidi nao katika khairi. Yani maana yake sasa ikiwa anafanya dawa, ile dawa kwa anaifanya kwa vile anaifanya katika misingi ambayo ni mbovu, hasa anapata fursa nini ya kufanya katika njia sawa, na kisha anafanyia nini, yani durus, na anawaelimisha kuhusu makosa ambayo anafanya na vile anatakiwa afanye sawa ili afanye mambo yao katika njia sawa. Unajua sisi hatupingi kuwa Muislamu ni makosa kutoka kwake nyumbani kwenda mahala fulani kufanya dawa. Hasa sisi pia tumetoa makwetu tumekuja hapa kufanya dawa. Lakini sasa kila ambacho tunakataa ni yale ambayo utakuja kuyasema. Ni ya sawa kwanza, pili ile njia ambayo unafuata kufanya ile dawa njia sawa, ni wewe mwenyewe pia una elimu ambayo inakuruhusu kufanya hiyo dawa kwa kuwa umesoma. Unaweza ukapata mtu hajui kusoma kabisa, lakini kwa vile amekubali kutoka na hao, wanamuuliza wajua Kiswahili? Hey, ndio najua. Wajua kusoma Kiswahili? Hey. Basi wanamtolea kitabu cha fadhila amali cha Kiswahili. Wanaambia angalia, saa 7 utasimama utoe mawaidha. Ah, sabibi, haina shida wewe. Ukisimama wewe soma vile imeandikwa. Ukishamaliza weka chini. Kisha baadaye mmoja atasimama aanze kufanya tashkili watu watoke, na kisha mwingine aandike majina. Unagawanya hivyo. Wewe utaandika majina, wewe utaanza kuwafanyia tashkili watoke, na wewe kazi yako ni kusoma tu yale ambayo maandiko hapa alafu kae. Sasa hii ni dawa ambayo utapata kuwa haifai mzangu Uislamu. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ashaye kuwatoa maduati. Mfano alimtuma Musa ibn Umair akaenda Madina. Lakini alikuwa ni sahaba aliyesoma na ana elimu akaenda kufanya dawa watu wa Madina. Akatuma Muad ibn Jabal Yaman. Na mnajua Muad alikuwa amesoma yeye na Abu Musa al-Ash'ari. Lakini sasa sisi tunawaambia kuwa mkienda mtoke siku moja kwa sababu ni wiki, ama siku tatu kwa sababu ni mwezi, ama siku 40 kwa sababu ni mwaka. Hapana, ni kwenda kufanya dawa kwa msingi wa kuwa sasa utaona kuwa hii dawa itakuwa muda gani ambao naweza na unaofaa niweze kufanya hili dawa ifike. Lakini sisi tukupambia kuwa utatoka siku moja ama siku tatu ama siku 40 ama ni hapana. Kisha ndugu zangu Waislamu, ni kwa sasa Sheikh anasema kuwa ikiwa unataka kwenda nao, basi enda nao kwa lengo kuwa unaenda kufanyia dawa. Lakini sisi kwa lengo kuwa tumejiunga na tabligh. Kwa nini? Kwa sababu ni watu ambao hawana elimu ya akida, na kwa hivyo manake dawa yao haijasimama katika msingi wa akida. Licha kutapata wanasema kuwa katika zile misingi zao ni kalimatu la ilaha illallah, lakini tumeeleza maana yake nini wanakusudia. Hii ni kauli ya Ibn Baz. Ama kauli ya Sheikh Fauzan anasema ya kuwa al-khuruju fi sabilillah, kule kutoka katika njia ya Allah, laysa huwa al-khuruju alladhi ya'nuna al-ana au lai jamaa tabligh, si ile khuruji ambayo wanakusudia wale jamaa tabligh kwa leo. Kwa sababu miongoni mwa makosa ambayo maulama wetu wanasema kuwa hawa ndugu zetu tabligh wanafanya katika dawa yao, aya zote na hadithi zote zinazozungumzia kuhusu masala ya jihadi wamezibadilisha. Wanasema kwa hizo aya zinazungumzia kuhusu khuruji, yani kutoka katika makundi yao. Utasikia wanasema kuwa infiru khifafan wa thiqalan. Hizo aya wanazungumzia kabisa. Anitokeni. Khifafan mkono mapesi na thiqalan mkono uzito. Hii aya inazungumzia kuhusu mzamo wa jihadi. Lakini hawa wanasema kuwa sasa tokeni katika makundi. Ana hata mkiwa mna udhaifu maskini toka mkamba anasema hivyo. Tokeni mkiwa katika hali ya wepesi na hata katika hali ya uzito. Asangalia aya jihadi wanaipeleka katika katika tabligh. Mtume anasema ya kuwa mtu ambaye anatoka katika jihadi, basi ile vumbi inayopata miguu yake, basi moshi wa jahannam hauwezi kabisa kukaribia nini moshi vumbi hilo. Ndio sababu katika vita ambavyo ile ghazwa ambayo Mtume alikufa kisha akaacha Usama, na baadaye Abubakar akamtuma Usama, ilikuwa ni vita ambavyo Mtume aliandaa na akamwachia Usama awe ndiye kiongozi, lakini akafa kabla jeshi lile kuondoka. Kisha baada ya kuondoka, yani baada ya kufa, Abubakar akawa anashawishana baada ya sababu kuwa si mwache Usama akawa kiongozi, lakini akasema lazima atakuwa kiongozi. Na kisha baadaye pia ikawa wanataka kuwa hiyo vita visiende, kwa sababu kuna watu wamestadi, kwa hivyo angalau washirikie ile jambo la watu kustadi, lakini akasema lazima atapeleka kabla ya kushirikia mambo hayo mengine. Hata wakati wa kuaga hilo jeshi, Abubakar akawa mwacha Usama mpanda juu ya kipanda, naye akawa anatembea na miguu. Usama akasema siwezi kabisa kukubali hivyo. Wewe Khalifa utembee na mimi niko juu ya kipanda? Akamwambia fanya hivyo na utanitii kwa sababu ni Khalifa. Na kwa nini nisifanye ile hali ya kuwa mimi najua kuwa vumbi ambalo litapata miguu yangu kwa njia hii ambayo ni jihadi ina fadhila kubwa zaidi? Mtume anasema hivyo. Hao wanasema kuwa hiyo vumbi ambayo ikipata mguu yako, moshi wa moto hauwezi kupata sifu. Hawasemi kuwa ni vumbi ya jihadi, wanasema ni vumbi ya kuruji. Ukitoka tatabliri, basi wakati natembea na huku mbeba nini, magunia na vifuria ndani na vikombe na vijiko na miko na mastovu na mwingine mbeba huko matresi na mablageti na neti, basi manake nikuwa na kutembea hivyo wawili wawili, basi nikuwa eti vumbi hilo la miguu yenu eti moshi wa moto hawezi kupata. Ndugu zangu Waislamu, hii hadithi inazungumza kuhusu jihadi. Ni wapi na wapi? Zama za Mtume hili kundi lenye lilikuwa halipo. Tuliposoma historia yake tumesema kwa alianza 1926 mpaka sasa ni miaka 90 na ngapi? Na tatu, ambapo ni kwa hata karne moja haijafika. Na mtume tangu wake unapata kuwa ni miaka mingapi? Karne 14 zimepita. Karne 14 ndio hadithi hiyo mtume anaisema. Alafu ni mnakuja kusema kuwa ni hii hadithi inamaanisha haya mambo ambayo yanaanza juzi haya. Lakini hawa wanasema hivyo. Kwa hivyo unapata kuwa Sheikh Fauzana akasema kuwa hii maana ya kuruji ambao wanasisitiza hawa jamaa tabligh si ile maana ambayo utapata kuwa ni ya kweli na ina maana ya kweli. Bali anasema kuwa al-khuruju fi sabilillahi huwa al-khuruju lil-ghazwi. Ile khuruji ambayo tukizunguzia katika fi sabilillahi huwa inamaanisha kuwa ni khuruji katika nini? Katika kwenda vita vya jihad. Anasema amma ma yusammuna huwa al-ana. Ama ile khuruji ambayo inaitwa sahihi bil khuruji ya kuwa ni khuruji fahuwa bid'atun lam yarid an salaf. Ni khuruji ambayo ni bid'a na haikupokewa kabisa kwa masalafu swalih. Kwa hivyo maana kuwa kutoka hapo itakuwa inatoka katika kundi ambacho ni potofu. Sheikh Albani anasema jamaa tabligh la taqumu ala manhaj kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alayhi salafuna salih wa idha kana al-amru kadhalika fala yajuzu al-khuruj ma'ahu li'annahu yunafi manhajana fi tablighina limanhaj salafi salih. Kauli nani ya Sheikh Albani? Anasema jamaa tabligh ichikuni cha tablighi la taqumu ala manhaj kitabi wa sunna, hakisimami katika msingi wa kitabu na sunna. Wa makana alayhi salafuna salih, wala msingi ambao ulikuwa msingi huo wanao nani? Salafuna salih, watu wema waliotangulia. Wa idha kana al-amru kadhalika, ikiwa hali ni hivyo, fala yajuzu al-khuruju ma'ahu, haifai mtu kutoka na hao. Li'annahu, kwa sababu kikundi hicho yunafi manhajana, kinapingana na manhaji yetu ambao ni manhaji ya nini? Manhaj salaf, manhaj salafia fi tablighina li manhaj salafi as-salih. In qawli ya Sheikh Albani. Ama qawli ya al-Arnaud anasema ya kuwa, na kuna qawli nyingi zingine ninazeruka, naona anasema kuwa jamal tablighi sufiyatun naqshbaliyatun qadiriyatun. Hichi kikundi cha tablighi ni kikundi ambacho ni cha kisufi, yani sisi hapo tunasema kwa makhurafi, watu makhurafi kabisa, watu wa bid'a. Kisha naqshbandia, katika makhurafi wana makundi mengi, kwa sababu sisi tunajua hadithi ya Ibn Mas'ud aliposema ya kuwa mtume aliwachagua njia moja, hatta lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta faqala hadha sabilullah, akwambia kwa hiyo njia Allah ilikuwa ni mustaqim. Kisha hatta khususan ayamini wa shimali faqala hadhi subul, hizi ni njia. Hasa hizo njia ndio njia hizi. Hawa sufia wana njia. Tapata kuwa hawa wanasema kuwa tarika, tarika, tarika. Hasa katika tarika zao kuna tarika inaitwa tarika naqshbandia. Na pia kuna tarika nyingine inaitwa tarika qadiria. Nisba ila madha Abdulqadir Jilani. Sasa hiki kikundi ni kikundi ambacho cha kisufi na mara nyingi wanafuata njia nini? Naqshbandia na pia njia ya qadiria. Na tariqa qadiriyya. Kisha anasema Sheikh Al-Arnaud ya kuwa yukhlituna baina al-aqidati sahiha, wanachanganya kati ya aqida ambayo ni sawa wala aqida al-fasida, na aqida potofu. Wa baina sunna, wanachanganya kati ya sunna wal bid'a na bid'a. Wa baina al-wala'i li kitabillahi wa sunnati rasuli, na kati wanachanganya kati ya upenda na kutetea na kuhami kitabu cha Allah na sunna za mtume, wal wala'i lilmanahij albashariyya, na kule kupenda na kutetea na kuhami manhaji ya wanadamu ambao ni manhaji wanakusudia nini? Anakusudia manhaji ya huyo Muhammad Ilyas mwanzishi wao. Kisha tufasilu hichi kikundi, anasema kuwa kina tafsiri an-nususa, dalili aya na hadithi ala manhaja, kwa mfumo wao kama tulivyoona hadithi na aya za jihadi wanatafsiri kuwa ni aya za khuruj ila tabligh. Hasama ugani hayo na mengine mengi ambayo tumeyasema hapo mwanzo. Kisha la ala manhaj salaf salih, ana hawatafsiri hizi dalili kwa njia ambayo ni ya salaf salih. Mwisho kabisa, acha nisome kauli ya Sheikh Al-Wadi'i baina al-Muqbil, anasema jamaa tabligh hii jamaa tabligh, law kanat da'watuhum, law kama da'wa yao ingekuwa fi zamani Abi Jahal, zama za Abu Jahal, ma ankara alayhi, Abu Jahal angekataa da'wa yao, angekubali kabisa. Kwa nini? Kwa sababu tumesema kuwa Abu Jahal alikuwa akikubali tauhid rububia, na hiyo ndio tauhid yao wanaizungumzia. Asi kitu tunazungumzia tauhid ambayo mtume alipoizungumzia hawa hawakumpinga. Allah akasema wala insa'tahum man khalaqa as-samawati wal-ardh yaquluna Allah. Leo kama utauliza kuwa nani aliumba mbingu na ardhi, au kina Abu Jahal ukiuliza watasemaje? Ni Allah aliumba. Na hao pia wanasema hivyo, Allah ndio muumba mbingu, Allah ndio muumba ardhi, Allah ametuumbia mimea, Allah ametuumbia bahari, Allah ametuumbia afya. Basi angalia muumba hata kuku anawika mpaka anatuita kwenye swala. Allah angalia amejalia kuku anawika na hata ana speaker. Hata hayo hizo ndio dawa zao hizo. Na wana kwa sahafu manake washafikisha kabisa watu katika nini? Katika kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lazima tuweke katika maisha yetu ukubwa wa Allah, na tujue vile Allah ametufanyia khairi na mema. Lakini sahafu katika tauhid na ubia haondoki hapo, ndugu zangu Waislamu. Anasema Sheikh Muqbil, lau kama watu hawa tabligh walikuwa kama za mtume na kwa dawa wanafanyia Abu Jahal, basi Abu Jahal alikuwa katika tabligh pia. Akasema basi mimi natoka pia, mimi katika furuji pia. Sio ngapi nataka nitoke. Angetoka hata kama siku 3 au siku 40. Kwa nini? Kwa sababu anasema dawa ambayo pia nikubali. Hii ni kauli ya nani? Ya Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadai. Ma ankara alayhim fahum yad'una ila sitti sifatin. Anasema kuwa hawa walingenea katika nini? Yaani sifa sita. Fahiya mabniyatun, fahiya da'watun mabniyatun ala jahli. Anasema kuwa ni dawa ambayo imejengeka katika misingi za ujinga. Ana hawasomi wala hana elimu ya dini. Kisha akasema qala da'watuhum da'watu jahlin wa dhalalin, dawa yao ni dawa ya ujinga na upotofu. Wala ansahu bil khuruji ma'hum, na mimi simpi mtu nasaha ya kutoka na hao. Waya habadha law munahi law munaru, kisha sema ku na laiki hata ungekatazwa kabisa ungezuiwa. Na sababu sisi tunasema yeyote ambaye Mwenyezi Mungu atamjalia akawa na msikiti na akawa ana dawa ya salafia katika msikiti huo, basi ni sawa pati nini nasiha ya Sheikh Muqbil bin Hadi. Awazuia hawa. Walilahi alhamd, sisi kwetu tuliwazuia tangu mwanzo. Hawaji kabisa. Na wakija tunawaambia kuwa hapa hapana. Hamna nafasi hiyo. Hapa dawa, dawa al-kitabi wa sunna ala fahmi salafi al-umma. Na ndio dawa ambayo tulikuwa na mtume, abu dawa kongwe ya tangu za mazamu mtume, na dawa ambayo masaba alikuwa nayo, na ndio dawa ambayo salafu sahihi walikuwa nayo, na tukalifu dawa hiyo kutoka. Lakini si dawa ambayo hata jamaa karne moja kisha ikawa sasa dawa ambayo ndugu zetu wengine wanaona kuwa hii dawa ndio dawa ambayo imfanya mpaka watu wakaslimu. Mzangu Islam wakasema vipi? Na ambapo kabla hapo Islam walikuwepo. Kwa nadhani ni mengi ambayo nimesema, ingawa pia ni mengi ambayo sikuweza kuyasema kwa sababu ya muda, na naomba samahani kwa sababu ya kurefusha muda zaidi ya haja. Lakini lengo kubwa ni angalau tuweze kujua hichi kikundi, hata kama si kwa ukamilifu lakini kwa uchache tuweze kujua kwa nini sisi tunaamini ya kwa kikundi hichi ni katika makundi potofu ambayo haifai Muislamu kutoka na hao ama kujiunga na hao ama kufanya dawa kwa misingi zao. Bali dawa ambayo itakayofanywa ifanywe katika misingi za manhaj alkitabi wa sunna ala fahmi salafi umma au da'wa salafia. Kwa nadhani kufikia hapa nitakuwa nimefika mwisho. Labda tu kama sheikh wangu atakuwa na kalima ambayo ni ya kuzidisha, unaweza kuzidisha sheikh wetu ama Sheikh Muhammad. Ama labda kama kuna mtu ambaye ana swali anaweza kauliza, na swali lake inshallah atakuja kujibiwa na Sheikh Muhammad Hassan inshallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.